Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adla Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım kimi hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle, kullandığım kaynakların linkleriyle destekliyorum sosyal medya hesaplarımda. O yüzden takipte kalırsanız çok çok sevinirim. Sevgili dinleyiciler, bugün size yine bir Rönesans insanını anlatacağım. Doğa bilimcilerine, bitki ressamlarına ilham olmuş Horis Hof Nageli ve onun Kuzey Rönesansına özgü flora ve fauna çizimlerinin alegorik minyatürlerini konuşacağız. Kendi döneminin doğa bilimcileri gibi Hof Nagel de doğayı analiz edip daha önce hiç kaydedilmemiş ayrıntıları, bitkileri, böcekleri, küçük hayvanları araştırıp tasvir etmiş. Doğadan aldığı örnekleri yan yana getirirken sembolizmin gücünden, anlatım dilinden yararlanmış. Hof Nagel'in el yazması, kitap süslemeleri, bilimsel gerçekliğe yakın flora ve fauna resimleri doğa tarihinin gelişimine katkı sağlarken bir yandan da 16. yüzyılın sonlarında Kuzey Avrupa'da çiçek natürmortlarının bağımsız bir tür olarak ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Rönesans'ın botaniğe, bitki çizimine nasıl katkısı olduğunu konuşuyoruz burada zaman zaman. Antik kitaplarda olan bitkilere yenilerinin eklendiği bir dönemdir Rönesans. Teofrastus, Dioscorides ve Yaşlı Plinius gibi antik doğa bilimcilerinin çalışmalarına dahil etmediği çok sayıda bitki keşfedilir. Dünyanın farklı köşelerinden yeni örnekler Avrupa'ya akar. Eski çağın otoritesinin aksine Rönesans doğayı gözlemlemeyi öne çıkarıyordu. Albrecht Dürer'in sanat yaklaşımında olduğu gibi. Ancak doğadaki yaşam şeylerin gerçeğini gösterir. Bu yüzden onu özenle gözlemleyin, onun yolunu takip edin ve kendi kendinize daha iyisini bulacağınızı hayal ederek keyfi sebeplerle doğadan ayrılmayın. Çünkü yanılırsınız. Aslında sanat, yani bilgi, doğanın içindedir ve ancak onu algılayabilen de var olacaktır. Dürer'in doğayı özenle gözlemleme önerisi, dünyanın dört bir yanında keşfedilen yeni bitki türlerinin Avrupa'ya aktığı, bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile ilgili bilimsel ilerlemelerin yaşandığı o yıllarda birçok sanatçı da etkilemişti. İşte Joris Hof'tan geldi, o sanatçılardan biri. Bir ressam, aynı zamanda matbaacı, minyatürcü, tüccar, şair ve müzisyen. Çok yönlü dehasıyla tipik bir Rönesans insanı. 1542 yılında Anvers'te doğmuş, elmas duvar halısı gibi lüks malların ticaretini yapan Jakob Hofnagel ile Anversli darphane ustasının kızı Elizabeth Vezeley'in oğlu olarak dünyaya gelmiş. Aile işine girmesini isteyen babası çok kapsamlı bir eğitim almasını sağlamış. Ana dili Flamanca yanında birçok farklı dili konuşan Joris ya da diğer adıyla George, ilk sanat derslerini biyografi yazarı Karel van Mander'e göre onu daha sonra minyatür resim dünyasıyla tanıştıracak olan Hans Bölden almış. 18 yaşına geldiğinde Fransa'ya gitmiş ve 2 yılını geçirmiş. Bourget ve Orléans üniversitelerine gitmiş ve ilk haritalarını peyzaj çizimlerini de buradayken yapmış. Bir kalvinisttir Joris. Bir süre sonra dini baskılar nedeniyle Fransa'dan ayrılmak zorunda kalıp Anvers'e dönmüş. Çok kısa süre sonra da aile şirketinin işlerini yürütmek amacıyla İspanya'ya gidip 4 yılını burada geçirmiş. Birçok farklı kentin çizimini yapar İspanya'da yaşarken. Özellikle zamanın sömürge ticaret limanlarından biri olan birçok egzotik hayvan ve bitkiyi görebildi. Sevilla'dan çok etkilenmiş Lloris. İspanya'dan sonra da bir sürede Londra'da yaşayıp Anvers'e dönmüş ve Suzan van Onhem ile evlenmiş. Oğulları Jacob da ileride sanatçı olacaktır. 80 yıl savaşları sırasında İspanyol birlikleri aile servetlerini yağmalayınca Hofnagel ailesiyle birlikte Anvers'i terk etmek zorunda kalır. Ve arkadaşı haritacı Abraham Ortelius ile birlikte bu kez Ren Nehri boyunca Frankfurt, Augsburg ve Münih üzerinden Venedik ve Roma'ya gider. Roma'dan güneye Napoli'ye giderek kimi antik yerleri de ziyaret eder. Birçok topografya resmini zaten bu Avrupa seyahatleri sırasında yapmış Hofnagel. Özellikle Köln'deyken yaptığı 6 ciltlik Civitatis Orbis Terrarum zamanın en kapsamlı atlası olarak kabul ediliyor. Dünya anlamına geliyor Civitatis Orbis Terrarum. Yaşama boyunca da aralıklarla bu atlas için iş üretmeye devam etmiş. Baviera, İtalya ve Bohemya topografyaları dahil 60'tan fazla illüstrasyon onun elinden çıkmış. Dramatik perspektifleri, topografik doğruluğu nedeniyle bu eserlerin 17. yüzyıl Hollanda peyzaj sanatındaki gerçekçi eğilimin habercisi olduğunu da söyleyebiliyoruz rahatlıkla. Civitatis Orbis Terrarum Gades, yani Kadis başlığıyla 1572 tarihli İspanya Kadis'in bir minyatürünü paylaşacağım sizinle. Bu yarımada kentinde ön planda bir keşiş, bir hacı ve balıkçılar görünüyor. 2000 yet gemilere ateş açılan bir kaleyi ve demirlemiş kadırgalara yakın kıyılarda denizcileri gösteriyor. Kızılderililerden alınmış bir leopar ve Peru'dan alınmış bir tukan da görünüyor kompozisyonda. Bu tabii Kadiz'in dış ticaret bağlantılarını, ürünlerini de belgeliyor bir anlamda. Bu kitapta Hofnagel'in değil ama bir başka ressamın, Sebastian Münster'in elinden çıkmış 1520 tarihli ahşap baskı bir İstanbul haritası var. Linkini de Twitter adresim üzerinden paylaşacağım sizinle. Lloris Hofnagel bu Avrupa seyahatleri sırasında Augsburg'dayken Baviera Dükü 5. Albert ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dük onun bu topografik minyatürlerinden etkilenerek saray ressamı olarak ona iş de vermiş. Daha sonra 5. Albert'in yerine geçen Baviera Dükü 4. William için de çalışmaya devam eder. 1570'lerin sonlarına veya 1580'lerin başına ait bilinen en eski minyatürleri bugün Belçika Kraliyet Kütüphanesi'nde korunan en eski minyatürleri Cleves of Philip dua kitapları için yapmıştır Hofnagel. Ama bir Calvinist olduğu için yine Katoliklerin baskısıyla 1591 yılına kadar yaşadığı Münih'ten ayrılmak zorunda kalmış. Bu kez Frankfurt'ta yüksek bir meblağ karşılığında uzun süre sanat hamisi patronu olacak İmparator 2. Rudolf için çalışmaya başlamış. Burada Flaman bilginler, tüccarlar, sanatçılar ve yayıncılardan oluşan geniş bir çevreyle tanışır. Özellikle Flaman botanikçi Carlos Clusius ile olan dostluğunun onu etkilemiş olabileceğini söylüyor tarihçiler. Frankfurt'ta 2. Rudolf'un ünlü Kunstkammer'i yani merak kabinleri Hofnagel'e gözlemlerini yapabileceği sınırsız bir kaynak sunar. Doğa tarihine dair en dikkat çekici el yazmalarından biri olan Four Elements'i yani dört elementi bu merak kabinlerinden esin almıştır aslında. Avrupa'nın birçok yerinde hevesle aranan lüks el yazmaları üreten Gent-Bruges ekolü resim geleneğine dayanan benzersiz illüstrasyonlar çıkar ortaya. Evet, bir müzik arası verelim burada sevgili dinciler. Kitapların sayfalarında daha sonra ikinci bölümde dolaşacağız. Handel'in eseri Salve Regina'yı Harry Christophers yönetimindeki The Sixteen Orkestrası ve soprano Caroline Sampson'dan dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bir Rönesans sanatçısı Lloris Hofnagel'i ve onun bitki ve böcek resimlerini konuşuyoruz. Four Elements kitabında en önemli kaynağın İmparator 2. Rudolf'un merak kabinleri olduğunu söylemiştim. 16. yüzyıla özgü dünyayı anlama, tanımlama ve keşfetme yaklaşımında bir özetidir bu kitap. Latince özlü sözler, epigramlar ve İncil ayetleriyle zenginleşen sayfalarda sanat, bilim ve sembolizm birbirine karışır. Rolf Nagel, Four Elements projesiyle 20 yıldan uzun süre uğraşmış. Her bir sayfası süslemelerle dolu, titizlikle boyanmış minyatür indeks, doğa araştırmanın adadığı zamanı ve o aşırı sabrını da yansıtıyor. Dikkat eder, gözleme dayalı çalışma içerse de tutkulu bir doğa bilimcinin defterinden çok kişisel düşünceler, dinsel ve ahlaki mesajlar da içeren bir albüm gibi aslında. Her sayfada tasvir edilen bitki ve hayvan çizimlerini işte İncil'den ayetler, Erasmus'un sözleri, atasözleri ve antik yazarlardan alıntılar eşlik ediyor ve o tasvirleri ahlaki bir yorum getiriyor. Bu kitap bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'daki National Gallery of Art Müzesi'nde bir mücevher gibi korunuyor. Ancak çok özel izinlerle sayfalarına dokunulabiliyor. Yine sayfalardan örnekler paylaşmaya çalışacağım. Kuşların, hayvanların, balıkların, böceklerin ve çiçeklerin her birini parşömen üzerine sulu boya tekniğiyle ayrıntılı resimleyip onları oval çerçeve içine dikkatlice yerleştirmiş. Böcek bilim açısından ilham verici. O güne dek hiç çizilmemiş birçok böceği boyutlarına, renklerine ve ayırt edici özelliklerine dikkat ederek çizmiş, tanımlamış. Gerçek örneklerden çizilenlerin yanı sıra İsviçreli doğa bilimci, hekim ve filozof Konrad Gessner'in, Albrecht Dürer ve Hans Boll gibi sanatçıların eserlerinden kopyalanan resimler de var. Başta söylediğim gibi özellikle Dürer'in doğa analizleri, Rolf Nagel'in tarzını derinden etkiler. Bitki ve böcek kompozisyonlarında uzamsal bir illüzyon da yaratmaya çalışır. Böcekler sayfada gölgeler oluştururken hemen yakındaki bir çiçek, bir süsen örneğin, trompe l'oeil tekniği sayesinde sayfanın dışına taşacak gibi görünebilir. İmparator 2. Rudolf için Mira Calligraphia Monumenta, yani kısa adıyla Mira da hazırlamıştır. Onun başyapıtlarından biri. Bu süslemeli el yazması saray çevresinde dünyayı anlatan bir minyatür bir müze gibidir aslında. Joris Hofnagel ve onunla aslında hiç karşılaşmamış olan kaligrafi ustası Georg Baksky'in işlerini bir yere getirmiş bu kitap. Baksky 1561-1562 yıllarında Kutsal Roma İmparatoru 1. Ferdinand'ın saray resim olarak çalışmış ve orada görev yaptığı süre boyunca kaligrafi sanatı için bir rehber niteliğinde yaratıcı bir model kitap yaratmıştı ve bu olağanüstü yazı albümü torunu 2. Rudolf'a gelinceye dek Viyana'da imparatorluk koleksiyonlarında korunmuştu. Hofnagel'e ise daha sonra 2. Rudolf tarafından flora ve fauna resimleriyle bu kodeksi süsleme görevi verilmiş. Ustaca gözlemleyip özenle boyadı çiçekler, yapraklar, meyveler, kabuklular, böcekler ve minik hayvanların en doğal haliyle resmedildiği sayfalarla doludur bu kitap. Bu eklemeler Rolf Nagel kaligrafiyle ilgili bu el yazmasını çok daha istisnai ve katmanlı anlamlar olan bir albüme dönüştürmüş olur. Getty Müzesi'nde korunuyor bu özel kitap. Her sayfasına dilerseniz yüksek çözünürlüklü olarak indirebiliyorsunuz açık kaynak olarak. Yani inceleyebilirsiniz isterseniz tek tek. Her bir sayfada karşımıza çıkan bu detaylı illüstrasyonları bilimsel çizimin ilk örnekleri olarak da kabul etmek mümkün. Bir yandan da tabii çiçeklerin ve hayvanların sembolizmine dayanan eski bir dinsel geleneğe de işaret ediyor. Orta çağın sonlarında bu dil biraz daha karmaşık bir hal almıştı. Devotio moderna deniyor bu geç orta çağ hareketine. Yani insanların her gün gördüğü, dokunduğu ve yediği çiçekler ve bitkilere sembolik anlamlar yükleyerek o dini metinler okunmasa bile çiçeklerin, kuşların, böceklerin, hayvanların o doğa sahnelerinin hem göze hem ruha hitap etmesini istiyorlardı sanatçılar. Hofnagel dünyanın karmaşık makrokozmosunu anlatabilmek için bu kitaptaki flora ve fauna örnekleri arasında yeni sembolik ilişkiler kurgulamış. Nesnelerin, doğa örneklerinin, tuhaf yaratıkların, değerli minerallerin titizlikle düzenlendiği, kaotik dünyanın bir anlamda evcilleştirildiği bir mikrokozmos yaratmıştı. 16. yüzyılda biliyorsunuz sanat ve bilim arasındaki sınırlar henüz belirsizdi. Yani estetik zevk ve entelektüel titizlik henüz kesin sınırlarla birbirinden ayrılmamıştı. Hofnagel de Mira'yı insanlar için bir düşünme ve anlam oluşturma aracı olarak kurgulamış ve onu harika bir oyuna dönüştürmüştü. Her parşömen folyoda sayfanın kenarlarına tırmanan böcekleri sanki sayfada bir boşluğa giriyormuş gibi gösteren bir perspektif yaratmıştı. Yine sayfanın bir kenarından diğerine sürünerek ilerleyen salyangozların gerçekmiş gibi görünmesini, üç boyutluymuş gibi bir etki yaratmak istemiş. Sayfalardaki hayali yarıklardan çıkan küçük yaratıkları trompe-l'oeil tekniği kullanarak resmetmiş. Ve bir anlamda duyuların hitap etmesi açısından görsellerin kelimelerden daha etkili olduğunu, yani bir sanat biçiminin diğerine olan üstünlüğünü de ispatlamaya çalışmış. Hofnagel o kılı kırk yaran ayrıtıcılığı bir yana resim edilmesi zor temalar, biçimler ve dokular seçerek usulünü de konuşturmak istemiş görünüyor. Onun gibi sanatçı olan oğlu Jakob Hofnagel sonunda babasının araştırmalarına dayanan bir dizi baskı da yapmış ve Ike Taipa başlığı altında bir yere getirmiş. Yaşlı Hofnagel'e atıfta bulunmuş olmasına rağmen bu çalışmayı oğluyla birlikte yaptığına ya da hayatta olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Hofnagel'in bitki, böcek ve minyatürlerinin gravür baskılarından oluşur bu kitap. Bir nevi mikrokozmostur yine. Bitkilerin ve küçük hayvanların çoğu burada ilk kez resmedilmiştir. Bitki ve böcek arasındaki simbiyotik yaşamın da sunumu da o zaman için yeni bir fikirdir. Kelebeklerin metamorfoz sürecini gözlemleyen ilk böcek bilimci Maria Sibylla Merian da aslında bu kitaptan ilham almıştır. Burada da konuşmuştuk. Böceklerin yanı sıra fare dışında kertenkele, kurbağa, salyangoz gibi soğukkanlı hayvanlar özellikle resmedilir bu kitapta. Arketip bitki ve hayvan koleksiyonlarının yanı sıra sanatçılar için bir desen kitabı olarak tasarlanmıştı aslında. Yine bu kitaptan örnekler paylaşmaya çalışacağım. Örneğin bir sayfada örnek verirsek, kurbağalar, böcekler, salyangozlar, kelebekler, yusufçuklar, bezelye ve kirazlarla çevrili bir vazo bahar çiçekleriyle doludur. Soldaki çerçeveye sabitlenmiş müge çiçeğini bir örümcek ağlarını örer. Sağda türünü bilemediğim bir başka çiçek kozalarından çıkmış tırtırlarla kaplıdır. Çiçeklerden, hayvan ve böceklerden oluşan bu simetrik kompozisyonun sembolik anlamını resmin altındaki o Latince metinde açıklamıştır sanatçı. Şöyledir tercümesi. Ve tüm dünya Venüs'ün aydınlığıyla parladığında baharın güzelliğini över. Resmin üst tarafındaki kısa metinde bahar gibi hayatın da gelip geçici olduğunu söyler bize. Tüm kompozisyon sembolik referanslarla dolu. Vazonun üstündeki desen aşkı, kış uykusuna yatan kurbağalar ve tırtıllar, başkalaşıp geçiren kelebekler, yeniden doğuşu, müge çiçeğini kaplayan örümcek ağı, dünyevi güzelliğin gelip geçiciliğini anlatır bize. Tüm bu karmaşık sembolizm daha sonra Flaman çiçek resiminde ilham kaynağı olacaktır. Biyografi yazarı Karel Van Mander, Joris Hofnagel'in 1600'de Viyana'da öldüğünü söylüyor ama ancak bu tarihten sonra kardeşi Daniel ve oğlu Jakob hem bu anlattığım arketip hem de kimi başka belgelerde ona atıfta bulunmaya devam ettiği için kesin bir bilgi olarak kabul edilemiyor. O yüzden Hofnagel'in ne zaman öldüğü belirsiz. Geride bıraktığı bu nadide eserlerin önemli bölümü ondan mirası devralan Huygens ailesi tarafından Hollanda'da korunmaya devam etmiş ve bugüne kadar ulaşmış. Flaman natürmortlarında en önemli referanslarından biri olur söylediğim gibi. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bir Rönesans portresini Joris Hofnagel'i ve onun birçok bitki ressamına, böcek bilimci ve botanikçi ilham veren sanat, bilim ve sembolizm üçgeninde dolaşan resimlerini makrokozmosu